Nou, hier zie ik daslook pesto. Dat is ook heel lekker. Ja. Dat kun je gewoon plukken, hè, daslook. Dat groeit overal. Is het zo? Ja. Hier in Nederland? Ja. Bas, ja, oké, okay, de baslook, ja. Daslook, ja. En pesto, dan kan je, ja. Ja, look zonder dat... look heet die ook. Oké. Okay. Ja. En die kan je gewoon plukken. Ja, langs de snelweg. Ja. Groeit die ook, maar dat zou ik niet doen. Nee, er zit misschien wat te veel vervuiling tussen. Ja. Maar dat, ja. Maar dat is echt lekker. Het proces van, ja, oké. Okay. Ik heb deze nog niet geproefd hoor, maar... Nee. En dat zijn ook gewoon de zakjes. Ja. Oh, ja. Interessant. Grappig. Oh, en allemaal flessen met witte kool, zonnebloem, olie. Nou. En cosmetica op basis van de komkommerzaadfamilie. Nou. Ja, hier is een stand met heel veel olie, allerlei soorten olie, bonenkruidzaadolie, komkommerzaadolie, dropplantzaadolie, allemaal soorten olie. Ja, heb jij al een keuze kunnen maken? Engels. Have you been able to make a choice already? No, not yet. I just tried this one. It's really strong. Koriander, cilantro. Yes, it's strong. It's really strong, yeah. Can I'll try it. I have 3 pieces of bread. 4 even. No, go for it. Wow, nice. Wow, I'm gonna try the dropplantzaad. What a beautiful café, huh? Do you know a drop plant? No. It tastes like licorice. Mm. I'm not a big fan of licorice. Do you like licorice? Yeah? But in this way, it's... soft, it's nice. It's, it's light. Whoa. Since you have this beautiful kefir with you, I'm gonna leave you this. Oh, you can read it later. It's a campaign that we I'm personally coordinating together with BDS Netherlands. Good. If you want to know more, there is a website there, and you can you can reach out. Yeah, I know. I know some people aware. Also from... Nicole? Do you know Nicole? Nicole Ollenberg? No. Maybe. Well, I don't know too many names. That's okay. I'm very bad with names. I like people. Me too. Well, enjoy the rest of the oil. Yeah. And we meet around. Who is with the oil here? Thank you. Ik zou eigenlijk wel iemand willen... Oh, kijk, daar is iemand van de olie, denk ik. Wil je het nou zuiveren? Oh, meneer, is het heel druk. Ja, dat krijg je natuurlijk met zo'n goedlopend festival als Reclaim the Seats. Dan is het heel druk. Oh, zo. Ja. En lijkt het wel alsof er heel weinig tijd is. We hebben de white en we deze vind ik ook gewoon, leuk om erbij te zetten. Dus dat hoog groeien in het kind om mee te spelen. Die bomen hadden wel fijn. Want ik had die Japanse, had ik al die studio die daar verderop staan. Ik had dat ook een Chinese, die is heel stekelig. I'm here tomorrow. Chinese. Wat je allemaal kan doen met paardenbloemen. Ben je looking for? Ik vind alleen de niet te goed bestaan. Absint Alsem is hier. Hmm.